από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετραει τη γη. Των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Σήμερα έχουμε και σάκι, γιατί χθες είχαμε σκέτο το εμβατήριο αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Θα το βάζουμε κάθε μέρα, όσο αυτή τη βδομάδα και την άλλη, μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσουν όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο, ελπίζουμε τον χειρότερο για αυτούς, δεν το πολύ βλέπω, μάλλον το αντίστροφο θα γίνει. Τέλος πάντων, εφόσον και όσο η Ελλάδα διαπραγματεύεται και στέλνει υπουργούς, αντιπροέδρους να ζητάνε λεφτά στον Τράγκη, ο άλλος πάει στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, ο άλλος παίρνει τηλέφωνα και οι δείκτες, όπως ακούσατε πριν στο δελτίο, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν περιμέναμε τους δείκτες βεβαίως, δεν λένε και τίποτα οι δείκτες. Και όταν ακόμη οι δείκτες πήγαιναν καλά, η ζωή των ανθρώπων δεν πήγαινε καλά. Οπότε οι δείκτες απλά δείχνουν και αυτή τη γενικότερη τάση. Γι' αυτό και εμβατήριο και Σάκης, όχι στο Action Esti, σε κάτι άλλο που το λέει πάρα πολύ ωραία, τον εθνικό ύμνο από μια παλιά εκδήλωση. Σάκης, εθνικός ύμνος, εμβατήριο, να έχουμε και Σταύρο και κυρίως το πάση θυσία στο ευρώ. Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μια γεωπολιτική μπουτίκ. Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μια γεωπολιτική μπουτίκ. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Και μπουτίκ είναι η Ελλάδα. Γενικότερα, ό,τι πουλάει και ό,τι μπορεί να πουληθεί, έτσι στο μυαλό ανθρώπων, πολιτικών ηγετών όπως είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Όσοι είχατε το κουράγιο να τον απολαύσετε χθες βράδυ, θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Όχι ότι έχουμε αμφιβολίες, αλλά νομίζω χθες φάνηκε πλέργια όπως λέμε, η αφέλεια που τον μαστιγώνει κάθε δευτερόλεπτο, και νομίζω η φράση είναι πολύ μετρημένη, γιατί μπορεί κανείς να πει ότι και άλλα τον μαστιγώνουν κάθε δευτερόλεπτο. Πολύ επιφάνεια, πολύ ρηχότητα και τεράστια αφέλεια. Βεβαίως όλα αυτά σε ένα πλαίσιο πολιτικού δόλου και κάποιων συμφερόντων που οι κακές γλώσσες λένε ότι υπάρχουν, που πάντα υπάρχουν έτσι και αλλιώς. Το πάση θυσία στο ευρώ το λένε με τις απόψεις τους στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνες πολίτες, αλλά είναι αλλιώς να το ακούς τεκμηριωμένα από πολιτικό ηγέτη. Ευρώ, πάση θυσία. Ό,τι και αν μας πούν οι απέναντι. Ευρώ και με συντάξεις 320 ευρώ. Ευρώ και με ομαδικές απολύσεις. Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ, πάση θυσία. Ομερ τσβάι, βασμάχαμε, τσάουερερ. Σκύρετσου. Οδενά. Φάιστερτσου. Οδενό. Σίμεντσου. Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ, πάση θυσία. Ευρώ, πάση θυσία. Αυτό ακριβώς. Νομίζω το θέλουμε οι περισσότεροι. 66, 65, 70, ανάλογα τη δημοσκόπηση. Και τόσο να μην είναι, είναι σίγουρο πάνω από 50, 55. Το φουσκώνω λίγο για ευνοϊκούς λόγους. Οπότε, αν είσαι δανειστής, αν είσαι ελληνική κυβέρνηση, όταν βλέπεις ότι ο λαός κάτι τέτοιο το θέλει και το πάση θυσία είναι η πιο δημιουργική ασάφεια που έχει υπάρξει ποτέ, γιατί να μην πάρεις 5, 10 μνημόνια, 15, μην διαμαρτύρεστε, ή τουλάχιστον να διαμαρτύρετε το άλλο το 35%. Μην διαμαρτύρετε κανείς από το 66%, γιατί μέσα στο πάση θυσία μπορούν να χωρέσουν όλα. Δηλαδή λοιπόν, θα φύγουμε από τον παράδεισο του ευρώ, όχι, και θα πάμε στην κόλαση. Θα φύγουμε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από μια βασανιστική κατάσταση. 26-27% ανεργία. Το 1/3 του πληθυσμού πτωχοποιημένο. Τα μεροκάματα τύπης στα 580 ευρώ. Γιατί να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Με τη μαύρη εργασία, να ανεβαίνει από μήνα σε μήνα. Με τις επιχειρήσεις να κλείνουν από μήνα σε μήνα. Με τους ασφαλισμένους να μην βρίσκουν φάρμακα. Είναι ένα πολύ άσχημο περιβάλλον. Ο απελπισμένος, φτωχοποιημένος, άνεργος Έλληνας. Υπάρχει και περιβάλλον. Τι έχει να χάσει αν φύγουμε από το ευρώ? Έχει να χάσει. Η διαδρομή πρέπει να είναι μνημόνιο. Δεν συμφωνώ με τη διατήρηση του ένφια. Θεωρώ ότι πρέπει από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου και των υπουργών του οικονομικού να βρεθούν άλλοι τρόποι. Η Ραχήλ είναι αυτή, η οποία δεν συμφωνεί με τον έμφυα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή δεν θα τον ψηφίσει, αν έρθει η αλλαγή του και όλα τα υπόλοιπα. Που δεν θα έρθει όμως στη Βουλή γιατί είναι ήδη νόμος του κράτους, οπότε θα παραμείνει. Δεν χρειάζεται νόμος για την παράταση ενός νόμου που ήδη ισχύει. Λέει εδώ και ένας ακροάτης, από τους πόλους που στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, εσείς τι θέλετε, να βγούμε από το ευρώ και να μπούμε στην ίστατη εξαθλίωση? Θα είναι αριστερή και καθαγιασμένη η εξαθλίωση τότε? Έχετε μια απάντηση, Κώστας. Η απάντηση που έχουμε, και να στην πω, μάλλον δεν θα την ακούσεις έτσι όπως θα ήθελα εγώ να την ακούσεις, δεν αφορά ούτε το ευρώ ούτε τη δραχμή. Όποιος λέει κατά το ευρώ δεν θέλει κατά ανάγκη δραχμή. Όποιος λέει υπέρ δραχμής δεν σημαίνει ότι ίσως να μην θέλει και το ευρώ. Το θέμα δεν είναι στο νόμισμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να σου πω. Και καλό είναι οι όποιες απαντήσεις να μην μπαίνουν με τα διλήμματα που θέτουν αυτοί που έχουν κάποιο συμφέρον και θέτουν συγκεκριμένα διλήμματα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να πάρουν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι στο νόμισμα. Και δολάριο να έχουμε, πάλι θα είναι τα πράγματα χάλια, πάλι θα υπάρχει φτώχεια, πάλι θα υπάρχει εξαθλίωση και με δραχμή τα ίδια θα υπάρχουν και με ευρώ. Είναι λίγο ευρύτερο που φτάνει 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα πέρα από το νόμισμα, αλλά ποιος έχει διάθεση τώρα να πάει σε όλα αυτά. Πάντως, με ευρώ που θέλει πολύ ο Σταύρος και το θέλετε και όλοι και βλέπω ότι περνάμε πολύ καλά, υπάρχουν και ευκαιρίες, γιατί η κρίση γεννά ευκαιρίες. Πόσο μάλλον τις συγκεκριμένες ευκαιρίες τις είχε γεννήσει η κατάσταση πριν από την κρίση. Μιλάμε για το όραμα του Σταύρου Θεοδωράκη για τον ελληνικό λαό. Εμείς γιατί να μην προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία? Βγήκε ο κύριος Βούτσης, αυτός το είπε το πολύ προσβλητικό, ότι δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια. Τι έχει με τα γκαρσόνια? Δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Εγώ λοιπόν που έχω πολλούς φίλους γκαρσόνια και ανθρώπους που δουλεύουν και στη λάτζα των εστιατορίων και ανθρώπους που είναι εργάτες, τι έχουμε και λέμε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια? Ακάκιε, καφέ, έφτασε! Δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια. Τι έχει με τα γκαρσόνια? Έχει τα γκαρσόσα. Να το δει. Γκαρσόσα, σώτα, ό,τι να δίνει. Χώρα, τι θα γίνω από μέσα? Ναι, μια μου λένε είναι μονάδα. Μια μορδογκανάδα, μια σόδα. Τι θέτε. Όραμα Σταύρου. Να γίνουμε όλοι γκαρσόνια. 10 εκατομμύρια. Θα μείνουν και κάποιοι που θα κάνουν κάποιες άλλες δουλειές. Υπάρχουν δουλειές. Είναι λογικό, το ακούσατε, δεν το έχουμε μοντάρει και γιατί άλλωστε να το μοντάρουμε, μόνος του δούλεψε για μας και μόνο για μας από ό,τι φάνηκε. Φεύγουμε λίγο, αφήνουμε το όραμα γιατί θέλει και μια επεξεργασία ο ακροατής να καταλάβει τι ακριβώς άκουσε και πάμε σε άλλα θέματα. Όπως ξέρετε, ο Βαρουφάκης μπορεί τώρα να πηγαίνει στα Παρίσια και στις Βρυξέλλες για τις διαπραγματεύσεις εκεί με τους εταίρους μας, στο κοινό μας σπίτι που θα βρεθεί η λύση και θα είναι εποφελία και των δύο. Αυτό είναι το ανέκδοτο που λένε πάντα. Το Σαββατοκύριακο όμως είχε πάει στην Αίγινα, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο, δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο στην πολιτική ζωή, όλα πήγαιναν καλά. Την Παρασκευή έκλεισε το Μαξίμου, ξανά άνοιξε την Δευτέρα το πρωί. Πήγε λοιπόν στην Αίγινα. Αυτό το γεγονός στεναχώρησε πάρα πολύ τον Μάκη Βορύδη. Και θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Εμένα πολύ με στεναχωρεί να βλέπω τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, το κρισιμότερο ή ένα από τα κρισιμότερα Σαββατοκύριακα να είναι διακοπές στην Αίγινα. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Α, καλά τώρα, εντάξει. Είναι ή δεν είναι? Καλά, τώρα αυτό είναι πια. Δηλαδή, καλά, μπορεί να πει για 6-7 ώρες, κύριε. Που να ξέρετε, αν πήγε, μπορεί να πήρε δουλειά μαζί. Να που ξέρετε, αν πήγε, μπορεί να πήρε δουλειά μαζί. Μπορεί να πήρε δουλειά μαζί. Αυτός είναι ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος ήταν εκεί στο πάνελ και ακούσατε ο οικονομέας λέει ότι μπορεί να πήγε για 6-7 ώρες. Οπότε δεν χαλάει κάτι στην μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή με τους υπουργούς μας και με όλους τους υπόλοιπους. Ο Δε Κούλογλου το μίλησε για homework, πήρε τη δουλειά στο σπίτι όπου στην Αίγινα εκεί, παρακολουθούσε και διαπραγματευόταν. Καλύτερα να είναι στην Αίγινα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, παρά να είναι στα μέτωπα της μάχης. Συνεχίστηκε η κουβέντα, δεν έμεινε μόνο εκεί. Αυτό ήταν εισαγωγικό, γιατί ο Βορύδης, επειδή πολύ στεναχωριέται που βλέπει τους υπουργούς να είναι στην Αίγινα και όχι στα μέτωπα της μάχης, έκανε παραλληλισμούς με τις προηγούμενες καταστάσεις και τους προηγούμενους υπουργούς. Εγώ πάντως δεν είδα ποτέ το Στουρνάρα να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ το Χαρδούβελι να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ κανέναν να είναι χαλαρός σε όλο αυτό το περιβάλλον. Κανείς χαλαρός. Δεν είδα το Βενιζέλο. Δεν είδα το Βενιζέλο όταν είχε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις. Δεν πρόφτανε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Δεν πρόφτανε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολλά τα σκατά. Δεν είδα το Βενιζέλο όταν είχε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις. Δεν πρόφτανε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολλά τα σκατά. Όλο αυτό το φούσκωμα στο Βενιζέλο είναι επειδή δεν προλάβαινε να πάει στην τουαλέτα όλα αυτά τα χρόνια που πάσχιζε για το καλό της Ελλάδας και είναι ο μόνος και ο πρώτος που έβγαλε χρέος ενώ όλοι οι άλλοι το προσθέτανε. Τόσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα από τις πλάτες της χώρας 100 δισεκατομμύρια χρέους, ενώ συνήθως οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέος. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτή πολλοί Υπουργοί Οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο Υπουργός Οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέος. Και εγώ, ως μελλοντικός ηγέτης όλης της παράταξης, συγχωρώ τους ταλέπορους ανθρώπους. Μπράβο! Αυτή η δήλωση είναι ότι καλύτερο έχει ακουστεί από το στόμα Βενιζέλου. Ήταν τότε που είχαμε τα ισοκομματικά στο Πασόκ και εκλογές, αν θα βγει ο ίδιος ή ο Γιώργος Παπανδρέου. Πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμη γίνει το Πασόκ κυβέρνηση με τον Γιώργο Παπανδρέου, και κάποιος απ' έξω του είχε ρίξει ένα κουτάκι, ποτηράκι, πλαστικό με καφέ. Και γυρίζει πίσω ο Βενιζέλος και είπε αυτό το αμίμητο. Εγώ, ως μελλοντικός ηγέτης, το είχε σίγουρο ότι θα βγει, της Δημοκρατικής Παράταξης, συγχωρώ τους απλούς ανθρώπους. Το μεγαλείο του ανδρός, είδατε, γι' αυτό έσωσε τη χώρα, έβγαλε χρέος και δεν προλάβαινε να πάει στην τουαλέτα, όπως λέει ο Βορύδης, δεν το λέμε εμείς. Κουράζονται, έχουν πάει τώρα δύο στον Τράγκη, έχει πάει ο άλλος στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια συνεχόμενη διαπραγμάτευση, ταξίδια πέρα δόθε, κόπος, χρόνος, ενέργεια που χάνεται. Ενώ αν είχε γίνει και ακουστεί αυτό που λέει ο Σταύρος, θα είχαμε λύσει σχεδόν όλα μας τα θέματα. Να σας πω κάτι, και το διαφήμιζε πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας προσωπικά. Ο ΟΑΣΑ, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις του ΟΑΣΑ. Ήρθε εδώ, μας τα είπε. Πήγαμε εμείς εκεί, μας τα είπε. Τι μεταρρυθμίζει ζητάει ο ΟΑΣΑ? Τι μεταρρυθμίζει ζητάει ο ΟΑΣΑ? Τα έχει πει το ποτάμι. Γιατί κάνουν, γιατί βγάζουν και αεροπορικά ταξίδια και κάνουν έξοδα και χαλάνε τον εαυτό τους? Τα έχει πει το ποτάμι, γιατί κάνουν, γιατί βγάζουν και αεροπορικά ταξίδια και κάνουν έξοδα και χαλάνε τον εαυτό τους? Ορίστε, ο άνθρωπος έχει επίγνωση της πραγματικότητας, τα έχει πει το ποτάμι. Αν κάνανε τον κόπο και οι έξω και οι μέσα να δουν τι ακριβώς έχει πει το ποτάμι, αλλά δεν το προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, όπως επίσης είπε χθες βράδυ, και έμεινε το στούντιο στη θέση του. Αυτά συμβαίνουν σήμερα που ο μήνας έχει 5. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Ποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real, θα αφήσει κενό το μηνυμάτο που στέλνει στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και οι λύσεις είναι εδώ. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Μπράβο! Παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Ξέρετε, ίδρωσα. Ωραία, πανάκριβος ο αέρας, φίλε μου, σήμερα. Βλέπεις, έρχεται και από την Ευρώπη. Κύματα, κύματα. Τι έχουμε και λέμε, δεν θα γίνουμε γκαρσόνια. Η διαδρομή πρέπει να είναι μνημόνιο. Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Ωραία, πανάκριβος ο αέρας, φίλε μου, σήμερα. Βλέπεις, έρχεται και από την Ευρώπη. Κύματα, κύματα. Όταν έρχεται, γιατί έχει να έρθει από τον Αύγουστο, όχι ο αέρας, όλα τα υπόλοιπα που περιμένουμε. Από αέρα είμαστε μια χαρά. Και συνήθως όταν έρχεται αέρας, δεν έρχεται από την Ευρώπη, έρχεται από την όμορφη Λιβύη, μαζί με εκείνη την άμμο, τη σκόνη, που φέρνει και τα κάνει όλα πιο όμορφα. Ο Σταύρος δεν είπε μόνο όλα αυτά που ακούσαμε, είχε να κάνει και προτάσεις για να επανακινηθεί η οικονομία, η πολύ συγκεκριμένη όμως οικονομία. Πέστε μου, εκτός από περίπτερα που προφανώς θα επιτραπούν να ανοίξουν κι άλλα, υπάρχει κάτι άλλο που θα ανοίξει στη χώρα το επόμενο διάστημα? Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν. Που σημαίνει κάποιες θέσεις εργασίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίσει ότι πρέπει να κινηθεί? Καχύ υποπτή, δεν το βάλαμε το ηχητικό για να υπονοήσουμε σχέσεις του Σταύρου με εργολάβους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν και τέτοιες. Το έχει διαψεύσει ο ίδιος. Το βάλαμε για να δείξουμε ότι έχει ένα κόλλημα με τη λέξη εγκρεμούν, εγκρεμότητα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η 100 δόσεις είναι μεταρρύθμιση. Είναι μια τακτοποίηση λογιστική. Είναι μια υλοποίηση μιας εγκρεμότητας. Προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Είναι η εγκρεμότητα και τα έργα που εγκρεμούν. Η λέξη γκρεμός σίγουρα δεν υπάρχει, γιατί είχε οράματα τα οποία τα ανέπτυξε και τα ακούσαμε μόλις νωρίτερα. Μετά από όλα αυτά, ο λαός. Ο Θήμιος έχει ξεχάσει την παλιά Ελληνοφρένεια. Την κάνατε πολύ πλαδαρή. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Τι να αλλάξουμε, πείτε μου. Τέτοια εποχή, σούργελα έπρεπε να τους έχετε κάνει όλους. Είναι που πάμε με το μαλακό την καινούρια κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να περιμένουμε λίγο. Τι να περιμένεις, δεν βλέπεις το πράγμα που πάει. Τώρα το βλέπω. Όχι, δεν το βλέπω. Ο κόσμος θέλει, τι να κάνω. Θα περιμένουμε. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Ούτε θα μάθεις και ποτέ. Δεν ξέρεις όμως ποτέ. Ούτε ξέρω ούτε μαθαίνω, τα αντιμετωπίζω, πάω με τη ζωή. Ναι. Και η ζωή δείχνει. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, λίγο τράτου ακόμα να δώσουμε, να περιμένουμε. Θα γίνει διαπραγμάτευση, δεν θα γίνει κολοτούμπα, δεν θα έχει νέο μνημόνιο. Γιατί δεν περιμένουμε? Δεν περιμένουμε. Δεν γαμιέται, γιατί όχι. Τι έχεις να χάσεις άλλο? Την αξιοπρέπεια και πριν δεν την είχαμε, τώρα θα την χάσεις. Στον καπιταλισμό έτσι δεν γίνεται. Γιατί οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό. Νόμος φύσης είναι αυτό. Άκουα αυτό το απόσπασμα του. Πώς τον λένε, τον δημοσιογράφο, τέλος πάντων. Τον Ιορδάνη. Μπράβο. Το Χασαπόπουλο λέτε δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος, ναι, ναι, δημοσιογράφο. Είναι πως είναι η στρατευμένη τέχνη που λέμε. Υπάρχει και σε δημοσιογραφία αντίστοιχο. Για πες. Ο Χασαπόπουλος δεν πήγε στο σχολείο. Δεν διδάχτηκε ποτέ τη φυσική. Πήγε, αλλά το δικό του σχολείο ήταν στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα έχει μάθει από μία πλευρά. Χαριλάου Τρικούπη 50 για την ακρίβεια. Στο 50. Θέλει να μας πείσει ότι η εξαθλίωση των λαών είναι ένα μέρος φυσικής και όχι αποτέλεσμα του καπιταλισμού και των νόμων του. Αυτό. Ναι. Κάτι μη φύγει ο Άδωνης από τα αδρόμενα. Δεν γίνεται. Κάνε κάτι λοιπόν, μη χάσω το τρένο. Αγκαλιάσε με, φίλησε με. Μέσα στα χέρια σου τα δυο, φυλάκισε με. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Το τρένο, αυτά που κοπάνε για τα τρενάκια της Ευρώπης πριν που συγκρόνονται και θα γίνει κόλαση. Για τον Άδωνη το λέω. Γίνεται να χάσουμε αυτό το παλικάρι, φίλε. Αν και ο Άδωνη στο τρένο, το μόνο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει θα ήταν το ρόλο του Κάρβουν. Α, τέλος πάντων. Βεβαίως, θα προσπαθήσω. Μπράβο, να είστε καλά. Δεν κατάλαβα, ο Άδωνη πώς κατεβαίνει κάτω και στηρίζει τις πορείες των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός. Να κατέβουμε κι εμείς υπέρ Άδωνη. Μια πορεία, κάτι, μια διαμαρτυρία. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ειδοποίησε το λαό, έτσι, μπράβο, αγόρι. Βγάλτε τις τσίπες σας όλοι έξω και διαδηλώστε υπέρ Άδωνη. Ναι. Έλα. Έλα, Λούνα. Ρώσα, αστέρι μου, εσύ είσαι. Ναι, ναι, δεν μου λες κάτι. Τι. Είχαμε να υπερασπίσουμε. Μίλα, μη βάσα στα λόγια σου, μίλα. Αριστερά έχουμε, θα τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Ότι είμαστε υπερήφανοι για το άξιο εστί. Α, ναι. Ήτανε κάτι αθάνατο. Είχαμε, δεν είχαμε, το θανατώσαμε κι αυτό. Δεν το λες τώρα, έλεος, μην τα γαμίσουμε το θέμα. Επειδή το τραγούδισε ο Σάκης, άμα δεν σ' αρέσει ο Σάκης, δεν το ακούσα από το Σάκη, το ακούσα από τον Πιθικότσι. Πέθανε επειδή το είπε ο Σάκης, μπορεί να το τραγουδήσει και ο Εθνικός Στάρ αύριο, ο Ευαγγελόπουλος. Τι πάει να πει, μπορεί να το πει η Λουκά. Ό,τι τι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι έχουν πάθει ένα blackout. Το πρόβλημα είναι των όλων. Δεν τρελαθούμε επειδή όλοι έχουν πάθει τον blackout. Και πώς θα γίνει δηλαδή. Είναι θέμα αισθητικής, αγάπη μου. Βέβαια, κατεστραμμένη είναι, δεν λέω. Αλλά είναι θέμα αισθητικής και επιλογής. Το τι θα επιλέξει είναι δικό σου θέμα. Τι θα κάνει ο Σάκης είναι δικό του θέμα. Ας τραγουδήσει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά μένα με προσβάλλει. Σε προσβάλλει, αν σε προσβάλλει, δεν το βλέπεις, δεν το ακούς. Ακούς το αυθεντικό, να καθαρίσει το αυτί σου. Είναι τόσο απλό. Εσύ ποιο προτιμάς. Το αυθεντικό. Εντάξει. Φλερτάρω με την ιδέα να ακούσω και λίγο Σάκη, αλλά δεν μου επιτρέπεται, παιδί μου, ως αριστερός. Δηλαδή δεν μου επιτρέπεται. Και εσύ ήταν δεξιός ο ελίτης. Δεν μου επιτρέπεται. Εγώ νόμιζα ότι θα γδυθεί. Σε κάποια στιγμή έτσι όπως τον είδα. Γδύθηκε. Έγδυσε την ψυχή του μπροστά μας. Α, εντάξει, πες το βρεπουλάκι μου. Μ' αρέσει βέβαια που σταυρώνουμε το Σάκη όλοι. Ενώ οποιοδήποτε άλλο τσόκαρο που το παίζει δίθεν σοβαρός και πάει και τραγουδάει το άξονο εστί είναι όλα καλά. Όχι, δεν είπα. Για όλους. Ο Σάκης ήταν το πρόβλημα. Που ο Σάκης τουλάχιστον είναι και πιο τίμιο στοιχείο. Ξέρεις, το βλέπεις. Αυτό είναι. Δεν σε κοροϊδεύει, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που δείχνει, είναι αυτό που δείχνει. Βγήκε ο κύριος Βούτσης, αυτός το είπε το πολύ προσβλητικό, ότι δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια. Τι έχει με τα γκαρσόνια? Τι έχουμε και λέμε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια? Μη του χαλάσεις το ευρωπαϊκό όραμα του Σταύρου, γιατί αυτό είναι το όραμα των άλλων για την Ελλάδα και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν οι προηγούμενοι κυβερνώντες και δεν ξέρω και τούτοι εδώ θα κάνουμε τον απολογισμό για αυτό το θέμα όταν έρθει η ώρα. Είναι ένας μάλλον μικρός σε ηλικία, γράφει στο Twitter, Πλάτωνας 27, με το που ξεκινήσαμε καλημέρα άρχοντες, συνέχεια στέλνει μηνύματα στο Twitter, η φωτογραφία δείχνει μικρό, μπορεί να είναι οτιδήποτε από πίσω, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα παιδιά, Θυμία και Απόστολε, άρχοντες, καλησπέρα μετά, το αλλάζει, αναγκάστηκε, δεν του δώσαμε σημασία εκεί, δεν δίνουμε γενικώς, δεν προλαβαίνουμε κιόλας, και στέλνει τώρα εδώ μέσα και βλέπω, καλημέρα Θυμία, πες ένα γεια σου, γράφω στο Twitter, ρε. Λοιπόν, γεια σου Πλάτωνα, να είσαι καλά, σε παρακολουθούμε, σε είδαμε και χωρίς ακόμη να έχουμε αναφέρει το όνομα. Πανούσης, βγήκε νωρίτερα στο Muppet Show εδώ, στον Ιφλή και στον Παυλόπουλο, είπε πάρα πολλά, και για θέματα που δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε μεσημεριάτικα, ξέρετε ποια είναι, το βαρύ θέμα των ημερών. Γενικώς, όταν μιλάει ο Πανούσης, δημιουργείται μια μηχανία, δεν του το είχαμε πριν, αλλά στην κυβερνητική θέση όντως δίνει αφορμή για πάρα πολλά συναισθήματα καταρχήν και σκέψεις. Η λογική έρχεται τρίτη. Μίλησε και για την αριστερά. Δεν θα μιλάει ο Πανούσης, που έχει αρθρογραφήσει στο πρώτο σέλιδο των νέων για την αριστερά του τίποτα τότε. Εδώ το διαφοροποίησε. Για πείτε μας, σας παρακαλώ. Έλεγα το εξής. Ότι όταν το δίλημα όταν το δίλημα είναι η ιδεολογία, η ταυτότητα της αριστεράς, όπως θα το πείτε, παρόλο που η αριστερά είναι μια ταυτότητα, αλλάζουν ταυτότητα σχέση με τα συγκυρίες. Αλλάζουν ταυτότητα σχέση με τα συγκυρίες. Και από την άλλη μεριά, ο λαός θα θυσιαστεί αριστερά, δεν θα θυσιάσει το λαό. Πού να το ξεκινήσεις και πού να το πας. Τι θα πει, αλλάζουν οι ταυτότητες ανάλογα με τις συγκυρίες. Θυμάμαι και τον Γιώργο Παπανδρέου όταν του είχε σκάσει. Σε εισαγωγικά η λέξη. Η κρίση στα χέρια, έλεγε εμείς είμαστε σοσιαλιστές, αλλά τώρα προέχει να σωθεί ο λαός. Και έκανε αυτά που έκανε, πήρε αυτά τα μέτρα και συνεχόμενα για κάποιους μήνες για να σωθεί ο λαός χωρίς να χρησιμοποιεί την ιδεολογία του. Τι νόημα έχει να προσπαθείς να εφαρμόσεις πολιτική όταν το κάνεις χωρίς την ιδεολογία που έχεις. Γιατί αν δεν εφαρμόσεις αυτή την ιδεολογία που έχεις στη θεωρία, κάποια ιδεολογία εφαρμόζεις. Εν προκειμένου την νεοφιλελεύθερη, την ακραία νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της Ευρώπης. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο πρόσημο. Την κρίση ή ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση την αντιμετωπίζεις με κάποιες καταστάσεις, μέτρα, ένα πλαίσιο μέτρων. Ή θα είναι αυτό που λες στα λόγια, αν είσαι αριστερός της αριστεράς, που δεν ξέρω τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει αυτό, ή αν το πετάξεις αυτό στην άκρη, λες όχι ιδεολογίες και εφαρμόζεις αυτά που σου λένε οι Ευρωπαίοι ή κάτι άλλο, μάλλον θα είναι εις βάρος του λαού. Αυτό το συνδέουμε με αυτό που είπε η κυρία Τσάκρη νωρίτερα που βγήκε στον Sky. Ξέρετε, ευρώ και φτώχεια μπορούμε, είναι το μόνο εύκολο. Είναι το email χαρδούβολη. Το ζήτημα είναι πως θα έχουμε ευρώ και ευημερία. Και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση, κύριε Βουσδούκου. Το ζήτημα είναι πως θα έχουμε ευρώ και ευημερία. Δεν θέλω να απογοητεύσω την Τζάκρη, αλλά και όλους εσάς που λέτε αυτά τα ωραία. Ευρώ και ευημερία δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ από εδώ και πέρα. Ακούγεται βαρύ, ξέρω τις ψευδεστήσεις, τις σέβομαι, τις έχουμε ζήσει 100 φορές σε άλλες εναλλακτικές. Όμως δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν ταιριάζει σε μία πρόταση το ευρώ και η ευημερία των λαών. Για τον απλό λόγο, το ευρώ δεν έγινε για να ευημερούν οι λαοί. Για όλα τα υπόλοιπα έγινε εκτός από το να ευημερούν οι λαοί. Να επιβιώνουν απλά για να ευημερούν αυτοί οι μηχανισμοί που είναι ανώτεροι και των λαών, ναι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έγινε. Και αυτά δεν τα λέω επειδή έχω ιδεολογία πολύ συγκεκριμένη, αλλά επειδή συμβαίνουν αυτά, έχω αυτή την ιδεολογία την πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρανε τηλέφωνο να σας πάρω για κάτι εισιτήρια, λέει, να κερδίσω. Ναι, ναι, θέλετε να κερδίσετε τα εισιτήρια για πού? Για Black Keys. Πείτε μου τη μεγαλύτερη τους επιτυχία. Α, θέλει, μα είδες, το Lonely Boy, ξέρω εγώ. Πώς πάει? I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Yeah. Oh, oh, oh. Πάμε. I got a love. Τι λέει παρακάτω? Δεν το θυμάμαι. Αγάπη μου, πώς θα το κερδίσεις το εισιτήριο? Θέλω φανατικούς ακροατές. Έχει δίκιο. I got a love to keep me waiting. Θες να κερδίσεις? Θες να δώσω ένα Ρόμπι Williams να τελειώνουμε που τα ξέρεις σίγουρα? Δεν ακούω, παιδιά. Εγώ θα το έδινα στους φίλους μου το εισιτήριο. Πάνε να χαρούν. Να πάρουν οι φίλοι σου που είναι φανατικοί να χαρούν τότε. Εντάξει, θα που θα σου δώσω τον Black Keys, τα μαυροκλίδια σε σένα. Γεια σου. Ο ελληνικός λαός ήθελε τον άλλο δρόμο, θα φάει μνημόνιο για 50 χρόνια για να μάθει. Καλά, ρε. Θα φας 50 χρόνια μνημόνιο για να μάθει. Και λίγα είναι. Σε 50 χρόνια όμως πιστεύω θα έχουμε μάθει. Του πούστη. Ε, τι διάολο. Κάθε φορά 400 χρόνια θα περιμένουμε. 400 χρόνια την πρώτη φορά. Μετά μαθαίνει. Το ρίχνει λίγο. Αν έχει κάνει και καλή διαπραγμάτευση. Ο, κάνει διαγραφή των ετών. Όπ, είπα απαγορευμένη λέξη πιπέρι. Sorry, είπα διαγραφή. Λάθο. Είναι μεσημέρι, λέω. Είναι μεσημεράκι. Στι Ατρόπολη τα μέρη. Πάμε να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι μου βάζει αυτό το μάτι κατ' μπουμπούκο να τον ακούμε στα αυτή μου, ρε. Για να καταλάβει, φίλε, και του ρυθμού τη πόλη. Δεν χαλαρώνει εκεί να σε πάρει σε κανένα τιμόνι. Δεν έχει δίκιο. Γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μα τούτον, ε. Καλό είναι να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Φαντάζει να σου πήγαινε πουθενά αλλού και να έχει κάπε μεσημεριάτικα να κινδυνεύαμε να μην ξέρει που να κρυφτούμε μα γάξει. Επειδή είμαι και λίγο χαζός. Όχι λίγο. Πάει στον άμος, έχω παραγγείλει και λέω του σερβιτόρου το λογαριασμό. Μου λέει ο σερβιτόρος 100 ευρώ. Οπ, καρτούλα. Τι τον δεσμεύει να μην μου πάρει τα 100 ευρώ και να του δώσω εγώ κάρτα. Καταρχήν εγώ δεν έχω κάρτα προσωπικά. Αλλά λέω τι δεσμεύει το προσωπικό και εμένα ναι, να του δώσω τα 100 ευρώ. Την κυβέρνηση. Ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην αγορά. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε, λες. Ναι, αλήθεια σου. Περίμενε μισό λεπτάκι γιατί τα χάσα τώρα. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε και που τους ψήφισες και τους υποστηρίζεις αυτούς. Μα δεν κατάλαβα, κριτική κάνω στα παιδιά μου. Δεν κάνω στον οποιοδήποτε. Όχι και οποιοδήποτε. Τώρα έγινε και οποιοδήποτε ο Αλέξης και ο Βαρουφάκης. Πού φτάσαμε, Θεέ μου. Χάσανε και τους πιο φανατικούς Σιριζέους. Καταστρεφόμαστε. Ρε φίλε, κριτική κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το υπάρχον σύστημα περιμένεις να γίνουμε. Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρουσα άποψη. Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, μ' αρέσει. Ναι. Καλημέρα από την καπιταλιστική Μύκονο. Αγάπη μου. Αγόρι μου. Μύκονος. Ανοίξαν τα νησιά επιτέλους. Αχ, κερατά, κερατά. Ποιος σε πιάνει τώρα που θα σε πληρώνουν όλοι στην ταβέρνα σου με την πιστωτική. Αχ, απολαύστε καπιταλισμό. 12 ώρα στο λαιμό βαράμε. Έλα τώρα 12 ώρα. Τι είναι το 12 ώρα, άλλοι δεν έχουν να δουλέψουν. Και παραπονιέσαι που δουλεύει παραπάνω. Και για να δουλεύει και παραπάνω θα παίρνει και παραπάνω λογικά. Τι, όχι. Το κασέρι σε μας πάει όλο. Βεβαίως. Το κασέρι και το μανούρι άμα είσαι μερακλής. Χαίρομαι. Να, εδώ με τον Κωστόπουλο, παρέα, είμαστε τα λέμε. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι να σου πω. Πολύ. Αγχώνονται οι εργοδότες και οι καταστηματάρχες εδώ στη Μύκονο για την κυβέρνηση. Κράζουν την κυβέρνηση αυτή. Γιατί αγχώνονται, καλέ. Κάτι εδώ λένε για φορολογίες και τέτοια και αού και θα μα. Χάζομαι άρες. Η φορολογία πια έχει μετονομαστεί. Δεν λέγεται φορολογία. Και δεν θα τη δίνει με τέτοιο τρόπο. Δεν θα αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο το παραδοσιακό. Γι' αυτό έχουμε αριστερά. Για να τα φέρουν αλλιώς. Η φορολογία πια θα τη δίνει κατευθείαν στον τραπεζί. Η αύξηση της φορολογίας πια λέγεται τόκος στην πιστωτική. Εγώ πάντως δεν είδα ποτέ το Στουρνάρα να είναι διακοπές. Δεν είδα ποτέ το Χαρδούβελι να είναι διακοπές. Δεν είδα το Βενιζέλο όταν είχε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις. Δεν πρόφτανε, με συγχωρείτε πολύ, να πάει στην τουαλέτα. Είναι πολλά τα σκατά. Και γι' αυτό το λόγο του χρωστάμε πάρα πολλά του Βενιζέλου. Τι σας επιτρέπει να μιλάτε με τέτοιον υβριστικό, χυδαίο, συκοφαντικό τρόπο? Σε ποιον απευθύνεστε? Στον αρχηγό ενός κόμματος, σε ένα πρόσωπο που είναι 20 χρόνια βουλευτής, με ακαδημαϊκή διαδρομή, με επάγγελμα πριν μπει στην πολιτική. Εγώ. Που υπηρέτησε σε 8 υπουργεία. Εγώ. Που χειρίστηκε κρίσεις. Εγώ. Που έχει κάνει πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά τώρα βλέπει να υπάρχουν εχθροί. Και αυτό είναι μια νέα κατάσταση στο δημόσιο βίο της χώρας. Είμαι εγώ. Είναι αυτός. Είναι εγώ. Λίγα ήταν τα αλληλούια. Καμιά δεκαπενταριά ακούστηκαν. Νομίζω είναι λίγα. Πολλαπλασιάστε τα στο μυαλό σας γιατί πραγματικά τα αξίζει και για το λόγο που ο Βορύδης μόλις μας αποκάλυψε. Σαν σήμερα 5 Απριλίου 1944, αυτή η χρονιά, ήταν πολύ σημαδιακή για τα χωριά της Ελλάδας. Η Κλεισούρα πάνω στην Καστοριά δέχεται ακόμη ένα πλήγμα. Αντάρτες του ΕΑΜ Ελλάς τότε που δρούσαν στην περιοχή με αρχηγό το στιατιστινό Αλέξη Ρώσιο, καπετάνι Ψηλάντη, επιτίθενε σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα στη θέση Νταούλη που σκοτώνουν τρεις προπομπούς στρατιώτες μοτοσυκλετιστές ναζί φασίστες. Οι γερμανικές δυνάμεις έκαναν αυτό που πάντα ξέρανε τότε να κάνουν. Με επικεφαλή τον Καρλ Σίμερς μπαίνουν στο χωριό, μαζεύουν τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες στην πλατεία του χωριού. Ένα πολυβόλο αρχίζει να βάλει κατά των συγκεντρωμένων απέναντι στον άμαχο πληθυσμό. Έπειτα κατευθύνονται προς τα σπίτια, παραβιάζουν θύρες των σπιτιών, βάζουν φωτιά και σκοτώνουν όσους απέμειναν. Συνολικά σκοτώθηκαν 270 κάτοικοι. Μια επέτειος είναι αυτή, μια άλλη σαν σήμερα πριν 5 χρόνια Μαρφίν. Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι ήταν, διαδήλωση από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην Αθήνα. Η αποτρόπαια πράξη φρίκης, αυτά που τα θυμόμαστε, είναι τόσο η τράπεζα στη Σταδίου, τόσο γνωστές οι εικόνες. Οι τρεις νεκροί, μια κοπέλα ήταν και έγκυος. Αυτονόητη καταδίκη, δεν το συζητάμε. Και για έναν ακόμη λόγο, τι ακριβώς ρόλο έπαιξε η συγκεκριμένη ενέργεια στην ανάπτυξη των συλλογικών δραστηριοτήτων, να το πούμε έτσι, εκείνης της εποχής κατά του μνημονίου, ακόμη το συζητάμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Με λαό να σας ευχαριστήσουμε. Μετά έχει μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου και το βράδυ εμείς 10 παρα 10 έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε φίλε, αυτό με τη ζήση σας που είπες είναι δικό σου, εσύ δικό. Καταπληκτικό, με τρέλανες. Δικό μου το υπογράφω και έχω και copyright, μην το κλέψεις, θα σε χέσω. Είναι γαμάτο. Τι ήθελα να πω, άκου και ένα άλλο τώρα. Ο Σαμαράς, άμα το μεταφράσει στα αγγλικά, δεν είναι Sam R. Us. Αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι δικό σου, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Ο Τσίπρας μεταφράζεται Cheaper Us. Μάλλον πρέπει να βγάλουμε πρωθυπουργό τον μπασίστα, αυτόν που λέγεται Φακανάς. Του Οδείου. Του Οδείου. Mm. Και να λένε οι αγγλόφωνοι και οι λοιποί να λένε The President of Greece. Φακ ένας. Σωστό. Έλα, γεια. Αποστολίας είσαι! Αποστόλης, κομμένη. Αποστολίας, ξέρω, λοιπόν, κάτσε καλά, μην δουλεύεις τους γέρους και μην δουλεύεις και εμένα. Εντάξει, κάποια μέρα θα λογαριαστούμε οι δυο μας. Δεν μασάω. Αποστολία, εντάξει. Έλα, να γίνουμε κόλος. Τη λάσπη και τα μπικίνι τα βάζω εγώ. Δεν παρακαλώ, Αποστολία. Τσαμπουκά, έλα ρε. Θα έρθω για μένα, πάω, ξέρω που μένεις εγώ. Ε, τέλεια. Σ' αγαπάω, γεια. Κοίτα. Σ' αγαπάω, κοίτα. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Σ' αγαπάω, κοίτα. Το ότι θα είχαν άποψη και οι φασίστες για την τέχνη γενικότερα, αυτό πρέπει να το δώσουμε στο Σάκη του Ρουβά ένα σύν, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και κυρίως οι φασίστες διακρίνονται για την αισθητική τους. Είναι πολύ βασικό αυτό. Οι επιλογές, ξέρεις, πάντα αυτά ακολουθούν. Να είσαι καλά. Ναι. Δεν πιστεύω να βγει και η Παπαρία την Πρωτομαγιά και να έπαιγε 1500 βασικό μισθό και τέτοια. Όχι. Διαδήλωσε απλά η κυβέρνηση υπέρ των εργατών. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα τολμήσει να πάρει οτιδήποτε αντεργατικό. Αυτό το είδα, Αποστόλη μου, έχει δίκιο. Έχω δίκιο. Τα διόδια σιγά σιγά δεν θα τα πληρώνουμε. Θυμάσαι που το είπα. Ναι. 36.000 έδωσε η Βουλή στους βουλευτές επαρχίες να μην πληρώνουν διόδια. Ξεκινάμε πρώτα από τους φτωχούς. Δευτερέμος, γεια. Παραγγελία για την Παρασκευή θέλω. Λέγε. Τα που είχε κάνει ο Μητσικώστας στο Ρουβά που του έλεγε ότι είναι ο Θοδωράκης και θέλει να τραγουδήσει τα τραγούδια του. Να σου πω, έχω την κόρη μου εδώ, να τη μιλήσει λίγο. Πόσο χρόνο είναι? 3. Φέρτη. Μίλα του. Κάτι χιλόπιτα, Αποστόλη. Εμένα χιλόπιτα. Όταν μεγαλώσει θα το θυμάται. Έλα, γεια. Ναι. Τι έχετε πάθει κάθε μέρα με τις χούντες, με τα εμβλιοπολεμικά, με φασισμούς. Βλακίες, κολλημένα μυαλά. Αυτά να πούμε, να το κοιτάξετε αυτό. Το κοιτάμε, το κοιτάμε και τα ακούμε. Γιατί και η Λουκά έτσι έψανε τον Σατανά παντού, έβρισκε να πούμε, μέχρι που πήρε μια θεραπεία και κάπως καλύτερα είναι τώρα. Ναι, το λες, είμαστε και Λουκάδες αριστερά, γιατί όχι. Ναι, να το προσέξετε αυτό, γιατί μπορεί να θέλει. Σε αριστερά, ξέχασα να την κλείνω. Ναι. Καλό μήνα! Ναι, μωρέ, μαλακίες τώρα, αυτά θα λέμε. Καλό αγώνα! Μπράβο, ναι, αυτά να τα λέμε. Να σε ρωτήσω, 9 του Μάη τι γιορτάζουμε? Το Αγίου Χριστοφόρου? Όχι, ρε. Η μέρα της Ευρώπης δεν είναι πολύ καλό, Α, δεν ξέρω, εμένα γιορτάζει ένας φίλος μου Χριστόφορος. Ο Παπακαλιάτης, μην παρεξηγηθώ. Έχουμε παλιά γνωριμία, γαμπούσαμε παλιά μαζί μάνες. Ναι. Πρέπει να ξεχαστεί όμως ότι νίκησε ο κομμουνισμός του φασισμού, πρέπει να εξισοφεεί και βγαίνει η Πολωνία που δεν θα υπήρχε. Το Αγίου Χριστοφόρου όλα αυτά. Ναι. Μπράβο. Μαζί. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, να είσαι καλά. Με έχει κάνει ρόμπα. Περιμένω έξω το Λύκειο την κόρη μου και γελάω σαν ηλίθια. Θα κλείσω το ράδιο. Πού περιμένει την κόρη σου, είπε? Το Λύκειο. Ποιο Λύκειο, παιδί μου? Πάει Λύκειο το παιδί και περιμένει να το πάρει. Ξεφτύλα, έχει κάνει το παιδί εσύ. Άστι να γυρίσει μόνη τη σπίτι. Μένω 3 χιλιόμετρα μακριά. Και τι πάει να πει, παιδί μου? Θα το πάει το δρομή δρομάκι σιγά. Θα μισά μπορεί να σταματήσει και από το σπίτι ενό γκόμενου. Κάτι να δούνε, μια ταινία. Σωστά, αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκε, πα την κάνει ξεφτύλα, την παίρνει από το σχολείο. Α, το κορίτσι, παιδί μου. Μπορεί αυτό ο γκόμενο να είμαι εγώ στο 1,5 χιλιόμετρο. Μα χαλάσει μεσημεριάτικα τη ζωή. Βρέχα στο 1,5 χιλιόμετρο αν έρθει, δεν θα σε πάρω εγώ, θα σε αφήσω για το παιδί. Καλησπέρα. Δεν με λένε παπακαλιάτι, αλλά τέλος πάρω μια ευκολία, την κάνω. Έλα, να είσαι καλά.